فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الذي بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تمبلي كتروا يالله تبارك وتعالى نونغي نيانا السنية أنت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou ñongi jëm fatalante ak yeen ci tombe bi nga xamne dafa bok ci tombe yi ndax farata yalla la waye ndinka neem la moy lan digënte nit ak ay woy juram ndinkane gënta mag ndinkane yalla so don jël misal ci ben doomu adama bu la denk dara ne la li dama bëgg nga dencal mako wala dama bëgg nga samal mako pour nga xam loolu li ci li nga ci war a def mooy foog nga xam ki la dénk kan la. soo xamee ki la dénk kan la ban daraja la am ban maqaala maqaama la am ci ngay xam lin la dénk noo ko war a sàmmee noo ko war a toppatoowee noo ko war a fonkee. borom bi moo ne wa wasayna al insana bi walidayhi man yàlla maa dénk nit ñaari wëy juram kon buur bu toll na yàlla bu la dénkee sa ñaari wëy jur yow min dénk war ngaa xam lin la dénk yow minu dénk war ngaa xam lin la dénk lan la wallahi mbokk yi, bu fekkonte ne sax ñaari woy jur du ndénkaante yàlla, doomu aadama war na fonk ñaari woy juram, même bu fekkoon ne du ndénkaane yàlla. Ndax tey boo nekkee dara wala nga tekki dara, ñoom ñaar ñoo tax. Même bu doon du sax du yàlla, nit dafa war a fonk ñaari woy juram. Dafa am benn cheikh jamono yële passé ci Arabie Saoudite, dañ ko sant benn conférence, mu ñëw toog war a def conférence bi comme ni ma toogee. Bi mu ne aouzu billahi min ashaitaani rajim, bismillahi rahmaani rahim, inn alhamdulillah, rek téléphone am daal di sonné. Mu jël daal ne naam naam, daal di couper. Daa ne gars yi maa ngi dem wuy ji sama yaay, conférence bi du ma ko mën a def, mu jóg dem. Ñu ne conférence boobu moo gën a rëy, moo gën a màgg ci li cheikh bi mos a def ci ay conférence. Dars yi mos a jàngale boobu moo gën a jàll. Est ce que ñun kenn ci ñun ku toog fii loolu di nga ko def? Malaacé, est ce que ñun laa ñun ñu toog fii góor ak jigéen, kenn si ñun ku toog fii di nga nekk ci programme bu mel noonu, sa téléphone sonné sa yaay ne léegi dama la soxla, nga dagu ko wuy ji sa yaay? Ma cheikh ba dafa jàngale wuy jur nu mu toll ci doom. Xoola conférence bi li am solo, daf ko dagg ne waa conférence bi sama yaay moo ma woo dem wuy ji yaayam. Moo tax ñun lu ndaw la ñuy foowee. Borom bi subhanahu wa taala moo wax ci quran, mu ne ginnaaw man yàlla bu ma wéyee, wa qada rabbuka, mu ne man yàlla maa dogal maa àtte, allaa taabudu illa iyyah, bu ñu jaamu kenn ku dul moom yàlla. Yàlla ñaari way jur moom la sësale ak boppam. Yàlla dafa jël ñaari way jur sësale ko ci boppam. Wa qada rabbuka an laa taabudu illa iyyah, yàlla moo atte ne kenn du jaamu kenn ku dul moom. Lan la ci teg? Fa bil waalidayni ihsaanan, bayna tawxid wal ihsaan, diggante rafetal wéetal yàlla, am tawxid ak rafetal ci sa ñaari way jur. Maanaam kon ginnaaw tawxid lu ci tegu mooy sa ñaari way jur. Soo amee tawxid te rafetaloo sa ñaari way jur, lu muy tekki. Soo rafetal sa ñaari wayjur amoo tawxid, c'est que defoo ci benn. Bis boo amee tawxid di nga respecté sa ñaari wayjur. Bis boo respecté sa ñaari wayjur dina la yóbbu ci nga am tawxid. Looloo tax mbokk yi bokk na ci li ñu gën a réere ñun ndaw yi, mooy ban taxawaay lañ war a taxaw suñu digganteeg suñu ñaari way jur, ban taxawaay lañu war a am ci ñoom. Warul lekk lu ndaw, lu màgg la ci kanamu yàlla tabaraka wa taala. Est ce que yàlla moo ko santaane? Lu yàlla santaane nag doomu aadama daf ci war taxaw bu bañ a alku. Moo tax yàlla bi mu waxee ñaari way jur rek lan la ci teg? Mu ne ihsaanan, rafetal ci ñoom. Kañ? Imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma, mu ne rawatina nag période buñ demee ba mag. Léeg-léeg kilifa yi bu ñu magee dañuy naqaree géré. Lu tax? Parce que dañuy delluwaat aazu ñàkk xel. Suñu borom moo ne man maa leen bind def leen ay xale yu ndaw, après ma def leen ay waxam mbaane, après ma def leen ay mag, après min baadi quwa, mu ne daaf. Xale bi nga nekkee lire sa lépp lan la ci jàppale? Noonu yàlla defee waa ji mu mag, nit ki mu mag, noonu la ko yàlla delloo ba dañ koy jàppalewaat bu màggetee. Ñu lay jàppalewaat. Dama lire tey léegi léegi léegi sama page Facebook, benn cheikh buy nampal yaayam. Bi ñuy commenté, am nañu commenté ne nampal na ko bi mu nekkee xale, moom mu nampal ko bi mu magee. Maanaam maire bi dafa mënatul dara, ba léegi dañ koy nampal. Waaye cheikh bi wala muy xëy dem dina defar nampal yaay ji ba yaay ji suur mu doog a xëy. Ñu ne yaay ji nampal na ko bi cheikh bi nekkee lire, cheikh bi bi yaay ji màggetee cheikh bi nampal ko. Bi waroon bi lañ wane mu sax ko ci gémmiñ ki mu koy nampal ngir rek am tiyaaba, ngir la dégg jàngale borom bi tabaraka wa taala. Yàlla mu ne bu ñu demee ba màgget ñoom ñaar, kenn ci ñoom wala ñoom ñaar, benn baat bi gën a tuuti muy baatu uf, fala taqullahuma uffin, baatu uf, baatu o, baatu go, baat yooyu tey ni mu bëree ci suñu biir kër yi, wiccax loxo, kiipatu sa digganteeg say wayjur ci góor ak jigéen ak bëri tey ci suñu biir kër yi. Yàlla mu ne wala tanharhuma, bu leen gëdd, bul harcelé, bul yuuxu, wa qul lahuma qawlan karima, wax leen wax ju nooy. Demu ci de mu ne waxfid lahuma janaha zilli min arrahma, waccal say mbagg, waccal say mbagg. Amoo droit di wax ak moom, safa pa taxaw nga taxaw, warul taxaw nga taxaw. Waroo wax ak moom comme nit ak moroomam, waroo ko nuyu comme nit ak moroomam. Yàlla moo ko wax ne na wàcceel say mbagg, wàcceel ci suuf. Loolu nag tey buñ koy gëstu ci sabab yi, ci ndaw yi, dañuy fekk muy lu néew, lu néew, lu néew, lu néew. Ay mbokk dañuy nettali ñu ne ginnaaw raay, dafa am benn mbokk boo xam ne instant bu nekk bu daan wax ak papaam, danaan papaam saaxibu bida, borom bida bi, yéen ñëpp bi ay bidaamaan ngeen, da ngeen ay musrikin ngeen, da ngeen dem safara. Chaque instant loolu lay wax papaam. Benn jour comme day wax papa ji ahlu bida, benn jour mu biddanti fajar demul jàkk. Papa ji dem julli ci fajar ba ñëw daal di koy fëgg, nekk ahlu nelaw, jógal ahlu biddanti, ahlu biddanti, ahlu biddanti, jógal julli. Waaye yooyu warul, warul diggante nday ak doom. Même sa papa bu dee mushrik, même bu dee day dund bidaa, même bu nekkee dafa dafa dafa, yàlla am na lum la jàngal. Lan la la jàngal? Mooy wasaihuma fi dunia, wasaihuma fi dunia maaruf, baatu maaruf lu muy tekki. Lépp luy lu baax def ko sa digganteeg sa papa donte nuy jullit. maaruf baat bi nañ seet lu muy teeg bu mu jógee, kalimatu maaruf luxatan wa istilaaxan, ngeen xool baat bi lu muy teeg, mot bi rek sens bi, waaye après lan la ëmb ci lañuy xam kon lan moo war sunu digganteeg sunu wayjur yi. Borom bi subhanahu wa taala mu ne wàcceel say mbagg ci ñoom, wax leen wax ju nooy, bu leen gëdd, waaye sax na nga leen di ñaanal yàlla. Waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, yàlla yàlla na nga leen yërëm comme niñ ma yaree ma nekk xale. Doomu aadama munta fay way juróom, munta fay ndeyam ak bàyyam, munoo ko, munoo ko. Su fekkoon ne da ngaa takk ci àddina martaba bu mu mën a doon bu sa xel xalaat, wala nga am alal nu mu mën a toll, munoo teral sa ndey ak sa baay, munoo ko. Donte na benn seconde la munoo leen koo fay. Kon loolu tax islam di dénkaane nit ay wayjuram. Mu ne inna min aazami al maasi allati asa allahu biha fi l ard subhanahu wa taala qat'atu rahim wa uquq al walidayni. Instant yi ñu toll bakkaar yi gën a rëy ci àddina bi yi ñu mooy yàlla yi ñu toll bakkaar yi gën a rëy yi nit ñi def mooy ñaar kese la, dagg mbokk, dëngi sa nday ak sa bàyyi. Dagg mbokk, sa mbokk yi nga dagg leen. La moo tax nga dagg leen mooy da nga leen tekkal ay ticket, indi ay problème sa digganteeg ñoom, ba ñu am dootu ñu ñëw ci yow, yow dootoo dem ci ñoom, dagg nga mbokk gi. Ñaareel bi mooy sa ndey ak sa baay. Ci tey ji fi àddina bi di toll, doomu aadama yi dañuy wax ne dañoo avancé. Est ce que bokk na ci avancement nga yóbbu sa ndey ak sa baay maison de retraite? Yow bi nga juddoo, pourquoi pas bi yóbbu la maison de retraite? Mu ne kii dafa lakkale, dafa mën a jooy guddi. C'est à dire mu ne kii day sawaate, day dem àll ba, dafa mën a bi ngay nekk liir, su ma ko bootee daf may sonal, daf may tëre liggéey, daf may empêché. Instant ba bul la jëloon sànni la ci àll ba, est ce que di nga fi màgg ba tala. Non. Kon loolu moo tax mu ne Bakar yi gën a rëy tey ci kaw suuf yi ñu mooy yàlla tabaraka wa taala mooy dénge sa ñaari wayjur ak dagg mbokk. Te loolu am la, nit ñi dañu dagg mbokk, yamuñ ci dagg mbokk, waaye mooy ñaari wayjur. Loolu tax yàlla dig mbugal te waada allahu bil azaabi al alim al aq li walidayhi. Yàlla dig ne képp ku dénge sa ndey ak sa baay dinaa la mbugal. Bi ñu laajee yonent yàlla Mohamed alayhi salaatu wasalaam Bakar yi ban Bakar moo ci gën a rëy, lan la wax? Uququl walidayni, uququl walidayni la yonent bi wax, dénge sa ñaari way jur. Kon comme Bakar bu rëy la, loolu moo tax ab julit war ko moytandiku, ab julit war ko sori bañ a moy ñaari way jurum. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko laajee bokkaale bi mu limee Bakar yi rëy, bi mu waxee bokkaale ñaari way jur la ci teg. Kon looloo tax ñu war a moytandiku. Yàlla dig mbugal kuy dagg ay mbokk, waaye ak dënge sa ñaari way jur, mu nekk jariima sania, Bakar bu ñaaw bu rëy boo xam ne dëgg-dëgg yaram xol war na cee lemu, war na banku bañ. Jullit war na rus loo xam ne yahuud yi sax rus nañ ko. Boo demee ci diine yahuud wala diine nasaraan wala bokkaate kat yàlla ci seen i sharia, ñoom ñaawlu nañu nit di mooy ñaari way juróom. Bu fekkee diine yahuud moo lànk loolu, ceddo yi seen diine lànk loolu, nasaraan yi seen diine lànk loolu, kon mbokk yi ci sunu sharia ñun lan lañ ci war a fekk? Walisa ayuha al ahbab, looloo tax mbokk julit yi ñuy gis tey ay doom di dënge seen i ndey ak seen baay, lànk bañ leen jox seen àq ak seen gëdd. Léeg-léeg kenn ci ñun sax ay way juróom dinañ toll fenn ci ay âge boo xamee ay gan ñu ziar si la, doo leen présenté sa papa ak sa yaay, da nga ñëw rek direct sa néeg ñuy waxtaan ba ñibbi, direct ngeen génn ñibbi. Lan moo tax yóbboo leen daane waa ji sa xarit yi, kii mooy sama papa, kii mooy sa yaay? Sama yaay lu tax? Parce que nga jàpp ne léegi dañoo ñaaw, paa bi léegi amul ay bëñ, wala mère bi léegi lex yi dafa nor, wala paa bi dafa xuugee, wala ay affaire yu manqué yoo xam ne ak âge moo leen ko def. Looloo tax léegi sax yow da ngay dem ba am complexe di leen présenté. Wala yàlla baaxee la, li ngay njëkk a def mooy toxu ci kër gi, dem dëkk beneen kër. Ñaata Sénégalais ngeen gis bi ñu demee ba tekki li njëkk a def mooy ut fu sori, fu liks, fu féex, ñu tabax yóbbu seen jabar, bàyyi seen papa ak seen yaay. Ñaata Sénégalais ngeen gis ñu def loolu? Damay laaj foofu benn laaj. Bu fekkoon ne paa bi bi mu amee jabar dafa am doom, daal di koy bàyyi foofu, daal di dem toxi feneen, ne kii dafa mën a jooy, mu ñu bàyyi la ci kër googu, ñoom ñu dëkki feneen. Bis bi maire bi jógee hôpital rek ak doom ji, ñu ne ko nañ toxu, kii ku mën a jooy guddi la, gis nga démb suñu guddi gi nelawuñu, ñu toxu bàyyi la foofu, yow kese nga tëdd nguy xew. Ah, dina baax. Ah, est ce que dina nekk lu rafet? Nit ñi bu ñu xëy suba ñu ne waaw, xale bi fanaan a jooy fi moom kese moom, anay way juróom lu ñuy wax. Léegi nag doomu aadama moom loolu la fay ndeyam ak bàyyam. am nekk xoola pas bi li mu jëf yëpp étude yi kan moo ko fay, kan moo doon góorgóorlu sa santé, kan moo doon góorgóorlu sa dund, kan ba nga taxaw ne këj. Li nga njëkk a def mooy waa mais pas xam nga temps yi moom fële sunu liggéey tël nañ ma benn logement wala benn te yenn saa yi ay fen lay doon tël nañ ma benn sunu liggéey dañ ma wutal benn logement ñu ne il faut ma tox fekk ay fen la yow yaa bëgg a tox donc parce que yaag sa jabar yéene ne mënatu leen nekk fii parce que kër gi dafa bëri nit di togg mbana wala di togg fukki kilo mënuma ko surtout nag bu dee jigéen jubon moo tax jigéen ñi war doon ragal yàlla nga fekk nit jur doomam sonn ci moom def ci moom lépp aji naa ko alaxira mu def ko ci nga ñëw nekk ci noppam bi guddi nekk ci noppam bi guddi di ko yëy di ko yëy ba waa ji mënatul déggoog ndeyam ak bàyyam fan lay mujj yéen ñaar ngeen dem yéen ñaar cund ngeen dem di lekk benn saako ceeb nga xam ne saako ceeb bi dina def weer parce que bis bu nekk ngeen waa livre ngeen di sóor paa bi nekk fay commencé di leb ceeb di leb mburu te paa bi yow yaa tax mun ta dajale dara parce que yow la doon fayal yow la doon faj yow la doon ba mun ta denc parce que loolu jaaduna kon nanu xam sunu wëyjur yi yan féete lanu féete ak nun lan lanu defal loolu buñ ko xamee bu sunu nday ak sunu bàyyi meloon nu mu même sa bu fekkee day xëy suba bu lay nuy saaga la lay saaga da ngay comprendre sant yàlla xam ne yow la yàlla nattoo nga am wëyjur bu mel nii nga muñ ko parce que paa bi am na lu mu la muñal lu bëree bëree bëree bëri waaye waxuma la yooyu mais yu ndaw ndawaan mooy tax yenn saa yi doomu aadama quitté këram jàng nañ xadisu Bilal Bilal nee na benn bis dafa am benn waay ci jullit yi ci sahaaba yi buy sukuraat ñu wax ko yonent bi mu ñëw yonent bi ci toog ci wetam ne ko waxal laa ilaha illallah mu ne mënuma ko wax dama laa miñ bi defa bis pour wax laa ilaha illallah mënuma ko wax sama laamiñ bi diis na ci yoon ne waxal laa ilaha illallah mu ne mënuma ko wax yeneen bi ne kii ana way juram ana yaayam ñu ne yaayam mu ngi fi mu ngi dund ne dem leen ngeen wool ma ko yaay yi ñëw mu ne ko waaw kii lan moo dox sa digganteeg moom mu ne kii daal daa jëloon jabaram teg ko sama kaw yonent bi ne waaw kii kon loolu moo tax mun ta wax laa ilaha illallah yéen na ko baal ko mu ne du ma ko baal mun ma ko baal kii mun ma ko baal allahu akbar xam nga loolu ndoy la waat sa digganteeg sa wuyjur nga dem ba mënu laa baal ndax li nga ko def tey am na ci suñ société am na fi ay sénégalais ak ay sénégalais yoo xam ne suñu taxawee seen kër suñ ne seen papa baal ma même bu àndoon ak groupe imaamu Sénégal yëpp ñëw pour ñu dimbali la bu ñu baal la sa baba danaan kii baaluma ko loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax yaayu waa ji yonent bi ne ko baal ko mu ne baaluma ko yéen ne ah kon de Bilal yow la ngeen indi ay mat ngeen taal ko ma lakk comme yàlla da koo nar a lakk ci safara jahannama te moo gën a tàng kon naa ko lakk fii ci àdduna ndeysaan yaay ji rek xam ngeen nit ak doomam mu ne yonent danga ko bëgg a lakk xam mu ne dama koy lakk kay ndax yàlla da ko nar a lakk mu ne waa léegi kon baal naa ko bul ko lakk bi yaay ji ne baal naa ko bi yonent bi naan waa ji waxal laa ilaha illallah waa ji ne laa ilaha illallah ruwam daal di dem nit na moytandiku daraja place alal diplôme taar melokaan loo ci mën a am mooy tëndikul bu mu la jay ba nga xeeb sa ndey ak sa baay yii moo taardeel sénégalais yi da ngay mel yenn melokaan yi rek bu dee góor nga bu dee jigéen commencé xeeb sa papa ak sa yaay parce que yaa leen gën a rafet wala nga raw sa papa ci diplôme nga commencé koo xeeb wala nga takk benn ndomba tànk boo xam ne moom mos ko takk nga commencé leen xeeb wala nga am benn poste wala nga am benn liggéey wala nga toll fenn ci alal rek nga commencé dañu gis benn paa boo xam ne ndeysaan fa ñu dëkk paa bi dafa xëy rek di jeex jeex yu métti ba sakkoñ bi ne ko xaritam yi, ñu ne ko waa góor gi duñ sa mbir, lan moo tax nga jeex nii? Mu ne diw ak diw mu wax seen tur. Ñu ne ko lan lañ la def? Mu ne ah, xam ngeen seen étude yi, xoolal ni ma ci sonnee. Bi ñuy dem France, maa ngi utal bourse ñu dem, bi ñu demee amuñu xaalis, maa leen doon yónnee. Ba tey ñu tekki, kenn ki ñëw nekk nangam, kenn ki nekk nangam. Ne lan lañ ma fayee? Bi ñu ñëwee kenn ku nekk da ngaa jënd almadi logement toxu ak sa jabar, ñu bàyyi ma fii ma toog. Semaine bu nekk benn yoon nañ fi ñëw, dimanche bu nekk ñu ñëw dimanche ci ngoon. Papa ça va, ça va, bon ku nekk jox ma 5000 dem, wala 10000. Mu ne est ce que loolu laa leen juré woon? Ñaata nit ngeen xam yu def loolu? Ñaata? Ba ci ay sunnit sax laa wax yu ko def, ay sunnit. Ñuy wax ne ay sunnit lañ ñu ko def. Bàyyi seen ndey ak seen bàyyi, lim dëkk feneen, sori. Waaw, loolu ab julit du ko def. Ab julit du sànni ndeyam ak bàyyam. Ab julit. Lu tax? Ndenkaane la. Wa wasayna al insaana bi waalidayhi xamalat ummuhu wahnan ala wahn. Yàlla nee na maa la dénk sa ndey ak sa bàyyi. Lu tax? Parce que dañ la yenu ci coono ak coono. Am na ñoo xam ne bi ñuy judd la seen way jur génn àdduna. Maanaam seen sababu génn seen yaay àdduna lan moo ko sabab? Mooy ñoom bis bi ñuy judd la seen yaay dee ñoom ñu sëve leen ñu génn ñu ñëw àdduna. Xoola koo sababam. Ñeneen ñi seen yaay ci lañ jële ay meret dof. Jur ba pare meret bi monte ci bopp bi mu dof. Kooku lu ko dof la yow. Ñu nekk am nañu sabab yenn saa yi def seen dégâts seen ndey ak seen bàyyi. Jàng nañ suratu Kahf yi. Yàlla ne ndeke doom dina tax ndey ak bàyyi dem safara. Ba moo tax yàlla sant Moussa na rey xale bi mu daje xudar. Amal ghulam fa kaana abawaahu mu'minayni fa xasina an yuriqahuma tughyaanan wa kufra. Yàlla mu ne nañ rey xale bi. Lu tax? Su màggee day tax ndeyam ak bàyyam dem safara. Kon ñaar ñi lan moo tax ñu dugg safara? Mooy xale bi lañ topp lu ko neex, lañ topp bëgg-bëggam. Ba mu weddi loo leen yàlla ñu daal di dee dem safara. Kon gis ngeen conséquence diggante doom nit ak ay doomam. Tey li bari ci ñun ci gàttañlu, ci ñàkk a góorgóorlu, ñàkk a xam dëgg lan moo war a dox diggante doom ak wayjuram. Loolu moo tax ñu gàttañlu ci duñ ci xool. Ci France benn imam dafa toog ci biir jàkka ji di jàngale ba ci àgg rek benn xale bu góor ñëw daal di laal mbagg yi ci ginnaaw. Imam bi siggi ne ko sama yaay moom yónni ci yow. Mu ne ko lan la wax? Mu ne nee na nga jàngal ma sa diine. Mu ne ko ma jàngal la sama diine. Mu ne waaw. Mu ne an sa yaay? Mu ne mu ngi taxaw fii ci ginnaaw tali bi. Imam bi daal di jóg jàpp ci loxo xale bi taxaw ci buntu jumaa ji mu seen femme bi taxaw ne le mu taalal ko loxo femme bi traversé tali bi ñëw. Mu ne ko kii loo ko wax sa doom la? Mu ne waa sama doom la. Mu ne loo ko yónni? Mu ne damaa bëgg nga jàngal ko sa diine. Mu ne mais man julli laa de. Mu ne waaw daf ko jullit. Mu ne waaw lu tax? Mu ne dama dëkk ak benn famille boo xam ne Tunisie lañ bàyyeekoo ñëw France. Mu ne dama taxee sama balcon bu muy gis xale yi nu ñuy foo ak seen yaay ak nu ñuy foo ak seen papa ak ni ñu leen di dimbalee. Mu ne loolu laa bëgg sama doom bi mel ndax damay bañ ma màgget mu yóbbu ma maison de retraite. xam nga foofu France loolu moo fa am. Boo nekkee sa papa la sa yaay mu màgget looy def? Jàpp ci loxo bi dem ba maison de retraite ne rek na ko bismillah weer dee dinaa fay si. Femme bi mu ne imam bi loolu laay bañ kii def ma ko. Ndax yéen ci seen i société gisuma fu ngeen tabax maison de retraite. Est ce que loolu am na ci islam? Lan moo tax yàlla waxul nañ tabaxal suñu papa ak suñu yaay maison de retraite? Bal yàlla dane maa leen ko dénk. luñ la dénk. Su ma doon dem léegi dénk la sama saag bi, même boo ma gisul fii ak ñaar fukki at nooy def, ah da ngay denc rek. Ah oustaz moom ko joxoon, xam nga kañ lay ñëw, moom ko joxoon ba kañ. Même boo déggee DNA nga doo ko yóbbu sama njaboot, ne seen papa moom a dénkoon li wala. Léegi nag kon yow wëyjur bi bu la ko yàlla dénkee kañ nga koy delloo. Dafa am benn Ibnu Mas'ud wala Abdoulaye Ibnu Abbas, kenn la ci ñoom ñaar dafa gis benn waay bu boot papaam di wër ak moom kaaba gi. Mu daw ba pare mu ñëw ci Ibnu Abbas, Ibnu Abbas ne ko ki nga wootoon kan la, mu ne ko sama papa. Xanaa léegi nag day lim ma lebaloon lépp fay naa ko, mu ne ko tàmbalee boobu dama ko dara, dafa ko dara tàmbalee góor. Moo tax nit munta fay ay wayjuram. Kon nan góorgóorlu doomu ndey yi, mbokk julit yi, ay wayjur ndénkaane borom bi tabaraka wa taala la sunu borom mënu ko dénk. Mu wax ñu ne ñoom ñaar àndandoo dund lañ, àndandoo ci dund gi. Benn waay dafa toog ba ci yàgg rek ñëw ci Maamoun ñëw di jàmbat, mu ne ko luy sa problème? Mu ne ko dama am doom, dama am fitna àdduna. Mu ne ko ba fitna àdduna loolu rëy na de, luy sa fitna àdduna? Mu ne ko sama benn doom. Ah lan la la fitnaa de? Mu ne dama ko jur fu ma ko war a juree, ma bokk ak moom sama alal, ma jox ko mu lekk ba suur man ma xiif, ma jox ko mu naan man ma mar, ma jox ko mu solu man ma rafle. Su feebaree ma jël feebar bi yenu ko mu mu wér, ma dem ba màgget sama ndigg lemu, sama yaram jeex, sama bët dugg, sama bëñ yi màbb, sama lex bi dugg, mënatuma dara, mu daal may abandonné daal dem. Benn bis may wax ak moom mu wañ sama loxo. Ey yow yàlla, ni mu wañee sama loxo, yàlla na nga wañee loolu loxoom. Borom xam-xam yi nee nañ xale boobu mu guddee fan loxo bi dafa wañu ba ñëw ci digg ginnaaw gi. Xool leen paa bi li mu wax, bi mu xiifee moom laa jox mu lekk man ma xiif. Loolu loolu dëgg na Sénégal fii. Ñaata ci ñun, kenn ci ñun la sa papa di am 500 francs soxla ko, nga ñëw ne papa mu daal la koy jox toog, wala mu jox ko kër gi moom mu toog. Lekk bi bu dee tuuti yaa ngi sa papa ngeen bokk, kan moo koy lekk? Mooy laa ci bu doon benn kaasu ataaya la ndox, yéen ñaar ngeen mar, kan moo koy naan? Dama laa ci yow la koy jox nga naan, moom mu toog. Bu ne papa na mu ne non non moom bàyyi rek, man dinaa yow la. Moo tax nit bu yeboo amal lu nekk mënoo fay sa ndey sa bàyyi. Kenn ku ñu nekk ci ñun fi toog, góor wala jigéen, bu dee ñëwoon yaag sa papa ak sa yaay, mu ne yéen ñaar, yéen ñett ñi ñaar laa jël si, ñan ñooy nangoo dee? Ah sa papa ak sa yaay ñu naan ñun nan dee, nan bàyyi ki mu dund? Allahu akbar, ndeysaan. Xoolaloo rek ku la yéene, kan mu la yéene loolu ci àdduna yow? Fi mu nekk nii fii fii fii ñun ñu toog ñii fii fii, bu dee ñëwoon daa ne waaw yéen ñi gars yi kuy dem, ku ne dem ah waaw jumbaa ñu doo dem. Yéen waa nuy seet mbokk bi moo ñëw fi iman, yéen ne non waaw xam nga taa yi laa njub a ñëw voilà. Mais bu doon sa papa ak sa yaay la duñ fi nekk di discuté, dañuy ñëw rek ne ñun ñaar nan dem, nan dem ñun ñaar? Kon nan bàyyi xel loolu? Paa bi ne man xiif naa, mu xiif ma jox ko mu lekk. Ñëw na ci hadis ñetti nit ñi duggoon ca te xontuma, xeer bi tëju si ñoom, bi ñu yeewoo mënutuñu génn. Lan lañ xalaat? Nañ def te wasul ci suñu amalu saalix yi ñu defoon, suñu jëf yu baax yi ñu defoon. Nañ ci ñaan yàlla ndax yàlla ubbil ñu xeer bi. Kenn ki ne ah man de amoon naa ñaari wayjur, góor ak jigéen, amul njaboot, yàlla defoon na dañuy ratti. Ñu rattee bu ñëwee man sama ndey ak sama bàyyi laa daan jox ñu lekk ba pare naan ba suur, ma doog a jox sama njaboot. Benn bis dem naa ma guddee balaa may ñëwaat ma fekk sama ndey ak sama bàyyi di nelaw. Sama njaboot toog di xoole di jooy sax nag nga xiif, waaye day yàlla xam nga ne keroog denc naa lekk bi ba sama ndey ak sama bàyyi yeewu fajar ma jox leen ñu lekk ba suur ma doog a yóbbu sama njaboot. Te fekk naa sama ndey ak sama bàyyi di nelaw, sama njaboot a ngi yeewu. Bu doon kenn ci ñun fi nooy rek ah comme papa ak mère bi ñu ngi nelaw day xaaral ma jox booy ñu dóor quoi ah. Bu doon kenn ci ñun loolu nga sa xel nangu, loolu la xel nangu. Waaye kii dafay wane ne fonk gi mu leen fonk bëggul leen teg ci kaw lenn denc lekk bi. Xale yi di jooy ba ñee yeewu mu jox leen ba ñu pare mu doog a indil ñii. Yàlla bu fekkee lii ma defoon yow yaa tax yàlla xeer bi ubbil na ko. Mi waa ji daanelee lan la xeer bi def ah. Xeer bi dafa yëngatu ubbee ko ba ñuy gis lumière mais mënuñu génn. Ñeneen ñaar ñi xam ngeen lu ñu wax. Léegi nag yow ñaata lañ woon? Yow ñaata lañ woon? Ñett. Buñ doon ñeent la te kenn si ñun fi toog yow yaay leen quatrième, yaay seen quatrième personne lay wax. Ku nekk laajal sa bopp laaj bi, góor ñi jigéen ñi bu doon man la bu doon yéen kenn ku nekk si ñun yow yaay quatre personne lañ te yow yaay quatrième lay wax. Loolu moo ñu war a soññ. Ñu war a bëril jëf yu baax rawatina ci sunuy ndey ak sunuy bàyyi. Pour lan? Pour buñ demee ba toll ci situation yu mel noonu ñu war a xalaat mbir yu mel noonu. Qarana allahu haqqahu bi haqqihima wa jaala min lawaasimi al ubudiya birru al walidayni wa silatu rahmi. Mbokk yi suñu borom dafa lënkale aqam aq ak aq ñaari way jur. Xam ngeen aq ah. Yàlla dafa am ay aq yoo xam ne moom dong moo ko moom mooy nañ ko jaamu buñ ko bokkaale. Yàlla jël aqam yooyu lënkale ko ak aq yi way jur mu def ko muy jaamu yàlla. Ndike sa way jur wax bi ngay wax ak moom, jëflante bi ngay jëflante ak moom, déggal gi nga koy déggal, yërëm bi nga koy yërëm, def lu baax bi nga koy def lu baax, ndike defoo ko nii rek ndax kii mooy sama papa. Waaye da nga koy def ngir jaamu yàlla. Ndike loolu moo tax su doomu aadama nekkee julli dëgg xam. Waxuma sax kii sama papa la rek dama ko war a téye, sa papa la rek da nga ko war a téye. Waaye da ngay def ne moom sa papa la ba pare waaye damay jaamu yàlla ci moom parce que yàlla moom ko sant. Wala da ngay am ñaar, da ngay am sa papa ba pare am yàlla. Loolu tax yonte yàlla Moussa dafa mos a toog biir Banu Israël ba jàgg rek mu ne yàlla dinaa ndax man damay dugg àjjana. Yàlla mu ne ko waaw. Mu ne ko mu dugg àjjana kan lay àndal man rafiqi fil janna ya yaa rab. Yàlla mu ko taxawal ci buntu kër gi kif ala tariq ku la njëkk a romb rek moom la. Moussa toog rek benn waxambaane benn jeune romb ko mi ngi yore flèche ak benn mbuus. Lan la koy doyee? Moussa topp ci ginnaaw waxu ko ñëw rek woo ko def ko topp. Jeune bi di dox ba buntu këram Moussa taxaw mu dugg ci biir benn néeg génne basang lal ko ci digg kër gi delluwaat ci biir néeg bi yenu fa benn maire indi ko teg ko ci basang bi tekki mbuus bi mu indi ndeke yàpp moo ci nekk muy dagg di jox maire bi mu lekk. Ba yàpp bi jeex mu indil ko ndox mu naan mu yenu ko dugalaat ko ci biir lem basang bi dugalaat ko ci benn ruux daal di gàdduwaat flèche yi di génn. Moussa daal di jàpp ci mbagg yi ne ko taxawal mu taxaw mu ne kii nga doon jox mu lekk lu ngeen bokk mu ne ko sama yaay la. Mais loo ko doon jox mu saa yu mu xëyee suba damay dem ci àll bi rëbb jàpp ay njombor rey leen lakk leen ba mu ñor ma indi ko loolu laa koy jox mu lekk. mu ne boo ko joxee mu lekk ba bare mu naan, gis naa mu lay ñaanal. Ban ñaan la la ñaanal? Mu ne day yëkkati yàlla loxoom, mu ne allahumma ijaal ibni haza maa Musa ibnu Imran fi ljanna, yàlla yàlla na nga boole sama doom ji ak Musa doomu Imran ci aljanna. Allahu akbar. Musa ne ko absir fa ana Musa fa anta rafiqi fi ljanna. Xale bi kontaanal, man may Musa, yow yaay sama àndandoo biir aljanna. Xale boobu mbokk yi fan laa mee aljanna? Fan yi passé dafa am benn professeur Égypte, ay xale yuy def 6e mu leen di jéem, mu ne mu laaj leen ne leen fan la aljanna nekk. Xale bi ñuy wàcc midi mu ne leen su ngeen di ñëw suba ngeen wax ma fan la aljanna nekk. Di xale yi xëyee mardi ñëw première heure rek mu ne leen allo question bi ma leen joxoon ana aljana fan la nekk. Rek benn xale daal di génne benn këyit bu am suuf, mu ne ko aljana naa ngi nii. Mu ne ko lii foo ko jëlee? Mu ne ko ci sama suufu tànk yaay, foofu la aljana nekk. Mu ne ku la ko wax? Mu ne ko aljana taxta aqdaamil ummahaat, aljana taxta aqdaamil ummahaat, aljana mu ngi seen suufu tànk yaay. Dégg nga, kon aljana sori wuñ. Même bu dee hadis bi daif na, manees na kaa jëfandi ci fadailul amal mbokk yi. Kon nanu góorgóorlu doomu ndey yi, nekk ndaw bu munu tere ñu xam li nu yàlla subhanahu wa taala dénk. Ay jullit lañ, benn, ñaar dañ gëm l'islam, ñett yàlla moo nu dénk suñuy wayjur. Ñu yoral leen ay àq, war a sàmm àq yooyu, ñuy dund ñu dee. Est ce que xam ngeen ne dañuy yoral sunu wayjur ay àq même buñ deewee, même buñ deewee? Mais xoolal tey sunu société ni mu yàqoo. Paa boo fekk guddi mu génn këram, boo ko nee lan la? Mu ne la ngañ moo mandi, mu fi ci biir nee na ma duggee mu dóor ma. Maire boo fekk guddi mu taxaw ci buñ kër gi tëddul, boo ko nee lan la? Mu ne ndey moo tëb fenêtre dem, mu lay xaar mu ñëw ma doog a tëdd. Maanaam jamono bu nekk mooy jamono boo xam ne ndaw yi dañoo tiital seen i ndey ak seen i baay. Fi mu nekk ni kenn ci yéen bu toogee ba 1 heure du matin ñëwul, seen waa kër xam ne ñëwul, est ce que dañuy tëdd? Kan la fi papa ak yaayam di dund fii ci yéen toog? Sama ak saay ñu ngi dund. Soo toogee ba 1 heure du matin ñëwoo ndax ñoom dana nelaw? Lu tax du nelaw? Seen conscience moo dul dal, seen xel du dal. Wa ana kii da ngay fekk paa bi bu xamee foo dem daf lay jëli, su xamul da ngay gis muy baagante koñ bi mbedd mi taxaw ci buntu kër gi, soo yore portable ñu yoray woo jaaxle. Waaw kooku nag wooñu ñu noo il faut nekkoon waaw mi nga wooñu waaye lii bul ko defati, gis nga ñun boobu léeg tëddunu. Léegi nag waxuma sax ci loolu lañ yem, waaye da ngay gis léegi kuy dóor papaam, kuy dóor yaayam, yenu sa papa ak sa yaay ba ci kaw dóor ci suuf, wala sa jabar ak sa yaay di xeex. Ngeen di jabar joo xam ne day xeex ak sa yaay, boo ñëwee balaa ngay laajte wax mère lii lan la, sa jabar ne kaay fii ba pare, nga ne waa mère xaarama ñëw. Nga dem sa jabar yee sa nga ñëw ne mère yow da nga bëri wax, yow da nga bëri wax, yow da nga bañ a gis sama jabar ji. Ñaata yoon ngeen ko gis ci dëkk bi? Loolu gisu leen ko? Est ce que si suñuy grand frère, suñuy tonton, suñuy defuñu ko? Xanaa maire bi tey la bëri wax? Xanaa tey la? Xanaa tey ngay gis bëri wax maire bi? Ah démb ba mu lay laab di la boot ngay def yu kenn xamul ci kawam muy bàcce ko fóot, est ce que bëri woon na wax? Xanaa tey nga gis nangamam yooyu nañ ci bàyyi xel bu nu sakk jëf. Te looleb la nag loolu lan lay fay de kamaatu diinu tuddaanu loo lebal sa yaay ak sa pap boo amee doom mu fay la ko. Gis nga yii ñuy gis ni du hasard de, yi ci bëri dañ ko lebaloon seen ndey ak seen baay, surtout nag jigéen, surtout jigéen. Damay faral di wax xale yi may formé école, bu ma sañoon semaine bu nekk jigéen ñu toll nii dinaa leen yóbbu buntu maternité salle d'accouchement. Su ngeen xëyee suba ma yóbbu leen ba salle d'accouchement ngeen def ak 40 minutes. su nga fekkee ne di ngeen fekkee foofu jigéen ñi ni ñuy amee doom, su ngeen génnee ku sa yaay wax di nga ko dégg. même góor ñi nga xam ne defuñu dara bu ñu doon dem salle d'accouchement rek def fa une heure de temps di déglu ay yuuxu rek ngay dégg. Ci jigéen ñi am doom dañuy yuuxu lu nem la ñuy daj ndax am doom ni mu mettee. Te li doy waar mooy ndaw si journée boobu mu yendoo yuuxu yëpp, wala 24 heures mu yendoo yuuxu yëpp, wala semaine boobu mu yendoo yuuxu yëpp, bu doom ji génnee rek talatul boppam de. Te dara jaa ngi sotteeku, doom jaa ngi ci buti di ñoo ngi jël ciseaux yi di dagg, ba da ngay gis mu ne lan la am, ban doom la, doom ji lan la, góor ji mbaa moom gaañul, xoola moom talul boppam de, ma ngay laajca doom ji ndaysaan. Allahu akbar. Suñ ko yóbbee sang ko raxas ko ba pare def ko ci ay kii laltaay indi lu muy wax waa indi leen ma ko ma fóon ko ma xool ko léegi ma xool docteur yaa ngi ko wër moom du tal doom du tal boppam. Kooku nag ëllëg ak si biir nga taxaw ci digg dëkk bi di yuuxu di wax ah wala ngay xeex ak moom wala nga indi nit kuy xeex ak moom. Moo tax bala ngay takk jabar war nga wax ak jabar ji xamal ne ko sunu kër laa la jëmee ci sama ndey ak sama bàyyi laa la jëmee. Bu fekkee man doo nga bëgg nekkal nga wax, bu fekkee ne mën ngaa nekk ak ñun ñëpp nga wax. Mais am na ñoo xam ba la ñuy takk jabar la jabar ji di commencé waaw xam nga man vraiment bëgg naa la mais nag lu ma bëgg après ñu uti appartement. Loolu jabar ji la koy gëmloo bu yow nga xam ne du nekk ak sa ndey du nekk ak sa bàyyi. Loolu laa leen di wax de man de du ma takk jabar man bu dul nekk ak sama waakar man. Soxna yi maa ngi ñu ngi suñu kër. Ku nangul nekk ak sama ndey ak sama bàyyi demal mu wuti keneen. Ku nangul nekk ak sama ndey ak sama bàyyi. Parce que ñoom la woon ba ma ba ma mën li ma mën waaw. Jigéen bu la bëggee day bëgg sa ndey bëgg sa bàyyi waaye man wax dëgg yàlla yow laa bëgg mais bëgguma ndey sa ndey ak sa bàyyi. Loolu lu mën lu ko mën a gëmee nit mën a gëmee ah loolu lu ko nit mën a gëmee kon nan góorgóorlu. Waaye mbokk yi li ñuy fonk ndey ak bàyyi yëpp li leen di teg ci kaw yëpp ah yàlla nag moo leen gën a màgg nag. Yàlla nag moo leen gën a màgg. Su yàlla taxawee ndey ak doom bàyyi taxaw kan lañ war a def santaaneem yàlla. Waaye suñ koy def aussi ci ban defin bu rafet ngi mel ne tey bu la sabaxu ne woon bokkaaleel wala kaa ma yóbbu la fu ñuy defee bokkaale wala kaa ma yóbbu la fu ñuy defee shirk ndax dangay dem ah ndax dangay dem ne waaw non il faut ma dem parce que sama papa ak sama yaay yàlla nee na naa leen topp déedéet fa in jahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye wasaahibhuma fi dunya maaruuf. Yàlla nee na buñ la santee nga def loo xam ne du diine pour ko def waaye na nga ànd ak ñoom ci addina ci njekk bul dem de bul takk de bul naan de bul diw de bul wax de waaye àndal ak ñoom ci njekk. Kon nanu góorgóorlu doomu ndey yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam laaj nañ ko mu dénkaane yaay ñett yoon balaa muy dénkaane bàyyi. Benn ndaw ñëw ne ne yonente bi damaa bëgg a jihaat mu ne ko ndax sa ndey ak sa bàyyi ñu ngi dund mu ne waaw mu ne demal nga jihaat ci ñoom. Kon wax ju ñaaw wax ju jaaduwul ju rafetul warul sunu diggante sunu ndey ak sunu bàyyi. Benn waay ñëw na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yestaki mu ñëw ci yonente bi di jàmbat yonente bi ne ko maalaka qaala mazlumun yaa rasulallah min ibni dañ maa tooñ ku la tooñ sama doom. Ay zulm ban tooñ la la tooñ mu ne rabbaytuhu yar naa ko maa ko yar. Allahu akbar. Ba mu màggee gisatuma amatuma doole sama xaalis jeex na mënatuma def dara mu sàggane ma qaala sallallahu alayhi wa sallam hal qulta shay'an yonente bi ne mbaa waxoo ko dara mbaa ñaanaloo ko mu ne naam wax naa dara de wax naa ko dara de. Te li garaaw mooy ñun dem nañ toll foo xam ne dañuy jàpp ne sax bu ñu defee dara lu bon sunu ndey ak sunu bàyyi bu ñu ñaanalee dara bu lay ñaanal nga yàll ko. Yonente bi moo ko wax ñetti nit yàlla du delloo seen ñaan ñetti nit ku woor bay doog yàlla delloo ñaanam, wala ku ñu tooñ yàlla du delloo ñaanam, ndey ak baay yàlla delloo seen ñaan. Buñ lay ñaanal alkande, alkande di la dal, wala nga tàngal seen xol. Loolu moo tax ñu naan nit du tàngal xolu ndeyam. Te tey ak a bëri ci ñun ñuy jooyloo seen yaay, ak a bëri, wala jooyloo seen paap, ak a bëri paa boo xam ne day ñëw di wax ak yow. Yàggul dara, jiite naa jumaa ba pare, ma bëgg a génn jumaa ji, benn paa xëcc ma fii roi Boudouin, ma reculé, mu ne ma ci sa biir xutba dafa am loo ci wax. dama am ñetti doom, kenn kaa ngi Amérique, kenn kaa ngi nangam, kenn kaa ngi nangam. mu ne waaye nanguwuñ maa dimbali, nanguwuñ maa jàppale, kenn ci ñoom dëkkul ak man ci kër gi. kër gi ma dëkkoon nga xam ne man maa leen far jur, dal baa ngi commencé daanu ba damaa génn louer ci. mu ne location sax duñ ma ko fayal. mu ne lu gën a garaaw mooy dañ maa mayoon oto ñu nangoo oto bi dem garé ko quelque part. te li may wax ne fii dong la, su ma waxoon góor gi léegi ngeen xam ko. wax wax yu garaaw yoo xam ne ma ne ko jox ma numéro téléphone kenn ki, mu jox ma, ma woo waa ji sama kër tegtal ko ba mu yegg si. ma ne ko ndax xam nga paa diw? mu ne waa xam naa ko. lan ngeen bokk? mu ne sama paafa la. ma ne ko waaw, il faut dëkk. mu wax ma fi mu dëkk. ma ne ko looy liggéey? mu wax ma. ma ne ko sa paafa xam nga situation yi mu nekk? mu ne teg di ma dëgg. xam nga sa paafa situation yi mu nekk? na am na lu ma ci xam ne. ma ne ko lan ak lan? mu ngi liggéey fii. na ma ne ko non non, est ce que fi mu dëkkoon nga la dëkk? mu ne déedéet. est ce que yoruloon oto di dawal? ah ak ana oto ba mu noppi. ma ne ko yéen a ko nangu. maa ngi moom ma dénk ko li yàlla wax mu dem. ma toogaat une semaine woowaat ko ndax li ma la waxoon yaa ngi ci. mu ne ah waaw waaw maa ngi góorgóorlu nangam nangam. semaine bee ma gis paa bi, paa bi ne ma waaw jëndalaat nañ ma oto, jox nañ ma billet pour ma dem umra. ma weer wii di ñëw lay dem umra. loolu moo jaadu, loolu moo jaadu. parce que papa ak yaay duñu ñoo xam dañ leen war a abandonné, wala duñu ñoo xam ne même buñ la defoon lu bon xam nga ñoom luñ mer. parce que dafa fase woon seen yaay biñ nekkee xale. mais bi mu fasee mère bi aussi ñoom yar na leen, jàppale na leen, xamuñu lan moo tax, xamoo ko. yenn saa yi nag li tax nit ñi di abandonné papa wala abandonné yaay benn mbir moo ciy nekk. da ngay nekk ak sa papa ak sa yaay, ñu tas nga ànd ak sa yaay. boo demee sa yaay ne kii seen baay jii di wax ci moom loo xam ne xale bi day bañ baawe. bu fekkee yaa papa ji moo la yóbbu, muy wax ci mère bi loo xam ne day tax xale yi bañ seen yaay, loolu musiba la. loolu moo tax ñu islam di bañ sëy bu tas. gis nga sëy bu tase xam nga nu mu mel. mi ngi mel ne papa ji dafa jàpp ci mère gauche, yaay jàpp ci mère droite. ñu indi si xam ngeen si daal di siyee xale bi ci kaw ba ci suuf. ku nekk yóbbu benn, ku nekk yóbbu benn xaaj, benn ngàllit. noonu la xale bi di mel. loolu mooy bu demee ci papa ji lu muy wax ma sa yaay ju bon ji kaw fi ma jaar ak moom. bu fekkee ci mère bi la, boo ñëwee ci mère mu ne ana sa baay ju bon ji Bakañ, xale boobu léegi nekk ci diggante sa baay ju bon, sa yaay ju bon, sa yaay ju bon, sa baay ju bon. kooku lu muy def ma ne yërmande mooy jeex ci xol bi. ku mu ci dëggal rek keneen ki alku na. loolu kon waru nu dal. waaye nag mbokk yi tomb bi ñuy jeexale mooy ci wàllu jaamu yàlla. kenn du ci topp ndey ak baay, waaye dinañ ànd ak ñoom ci lu rafet. xamal leen nag li jaamu yàlla la. defuma ko ngir nga mer. dañoo amoon benn cheikh bu ñu doon formé génn na àdduna, yàlla na ko yàlla yërëm, mu tudd oustaz Abdul Karim Guèye. moo ñu daan formé ci daaw bi. lu bare bari ci sunu wàllu dund ci moom lañ ko jëlee ci wàllu jaamu yàlla. ndeysaan lañ ñu mus a teree jàkka ji ñuy jullee dañ ñu mus a teree ñuy wax amin. muy limaan di julli mu ne wala dolliin, ñu ne amin, ñu interdit ñu ko ne boobu kenn wax. paa bi ne leen ñun defuñu ko pour ngeen mer. ñun dañ koy def jaamu yàlla ndax yonente bi moo ne isa qaala al imam wala dolliin fa quulu amin. ndax képp ku wax amin amin ak aminu malaaka yi daal di dëppoo yàlla da lay jéggal. paay na ko xoolal fii kenn du ko fi wax fii du màkk ñoog paay ñoog paay ñoog paay ba benn bis ñiy julli timis ndeysaan imam bi ne wala dolliin keroog dañoo amoon tour nag bokk yëpp jullee si ci jàkk ji timis imam bi ne wala dolliin rek jàkk ji diir amin ñu pare rek benn paa génne pistolet ndeysaan xeex bi commencé ñu xeex xeex bu métti ñu nag jeune yi ne fa nekk ñu ne ba ngeen ñëw gee yéen ba ngeen ñëw gee gee jot ñu ñëw mais waa tour bi moom am na ñu ñibbi mais ñu ñu dëkk ci koñ bi ñu ñëw bi ñu ñëwee ñu ne ah da ngeen a bëgg a indi soir ñëwaat ngeen ci suba sa ñu xëy dem police dem préfecture préfecture bi buggee jawaabee préfet daal di woo paa bi sunu paa bi ñun ñu bëgg a dem paa bi ne leen déedéet bu kenn dem toog leen man lañ woo bàyyi leen man parce que nee nañ man maay seen chef léegi bàyyi leen ma dem wii ci paa bi mu ñëwee mu fekk fa imam yi ak paa yi koñ bi ndeysaan papa yi kii koñ boobu la juddoo kii ni papa am koñ boobu la juddoo ndeysaan préfet mu ne yow yéen imam lan moo leen mettre mu ne ñu ne kii day indi ay xale ci koñ bi ñi ñuy saaga di jàq di def lu leen neex ñun ñoo moom suñu jàkk dañu bëgg ñu buñ fa ñëwee dañ fay jul nekk di yuux di sabaru mënu ne lu bon ñu wax après ñu ne sunu paa bi waaw léegi yow waxal mu ne man li ñuy def hadith la yonent bi moo ko wax mu ne préfet soo jiite woon léegi-léegi fii gee fii fii ci biir si biir salle bi nga jiite ñu gee soo waxee wala dolliin man damay wax amin mu ne amin bi fépp laa koy wax du ci jàkka jooju rek du ci benn fu ma dem rek bu imam ne wala dolliin su ma ko déggee damay wax amin mu ne yow léegi-léegi boo jiite woon sax boo waxee wala dolliin ma dégg ko damay wax amin kon amin bi jaamu yàlla la waaye loolu li ma ci bëgg wax mooy jaamu yàlla kenn bu mu la ko teree def waaye boo koy def def ko def bu rafet bul def benn jaamu yàlla ngir nit mer kon dootu am tiyaaba parce que sa yéene mooy am na yeneen mbokk yoo xam ne comme lii ma leen di wax ne ci amin dañoo dégg jàkka jee paa bi day bañ amin rek ñetti mbokk ñu ne nan dem ñu dañu soof quoi di xaaral nan dem ñu ñoo élimane wala ñu wax amin waaw yuux yooyu ñu pare rek bàyyi na bàyyi leen tooñ bàyyi leen tooñ bàyyi leen tooñ xam nga yooyu tamit jaaduwul daal waaye bul dégg ne lii am na ku ko bëggul rek nga ne ka ma koy def waay kii dafa soof lii di diine déedéet bul def dara pour kenn mer yow booy def da ngay def ngir nga am tiyaaba kon mbokk jullit yi ci gàttal loolu laa doon tënk incha allah leneen li ñu mottali ko ci question yi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw